2 1 Sesli Meram 374 Karşı Radyo 246 6 Eylül 2022 Salı. Bir meram, bir arzihal, bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Dönemeçler, eşikler, zamanlar, odaklar, şunlar, bunlar. Bir belagat sarmalının içerisinde bayram seyran hep yas evine çıkarken bizim kayda aldığımız günün ertesi biz 5'inde alıyoruz. 6 ve 7 Eylül'e çıkıyor. İnanması zor, inanması güç, inanması imkansız. 7 Eylül sabahına 6 Eylül 55 tarihli 1955 tarihli İstanbul Ekspres gazetesinde atamızın evi bomba ile hasara uğradı manşetiyle başlayan pogromda 73 kilise, 26 okul, 4000 ev, 1000 dükkan yakıldı. 15 kişi olaylarda hayatını kaybetti. 400 kadın tecavüze uğradı ve 6-7 Eylül dosyası bir biçimde müesses nizamın yapa geldiği bir biçimde örtbas etmeyi gayret etti ve bugüne baktığımızda ortaya çıkan şeklinin, şablonun, daha yeni geçtiğimiz hafta sonu bir gece ansız gelebiliriz. Nasıl ki Samsun'dan, nasıl ki İzmir'den denize döküldüyseniz tehdidinin yenilene geldiği bir uzamda, Türkiye şartlarında yaşamaya çalışan Rum'un, başlıca Rum'un, sonra Ermeni'nin, sonra Yahudi'nin, sonra Süryani'nin ve pek çok etnik kökenden Keldanisi, Kıptisi, Hristiyan'ın başına gelmiş olan en büyük felaketlerden birisiydi. Ve bunda da bir ayrım gözetilmedi. Speros Veronis'in yazısından derlenenle 90 yaşındaki rahip Hristiyanos Mantas diri diri yakılıyor. Yaktılar o kesif koku hala can yakıyor. İstanbul dışında İzmir, Ankara, Riha, Mardin ve Midyat'ta saldırılar gerçekleştiriliyor. Toplamda 5317 mekan yakılıyor, yağmalanıyor ama yaşama inadı da bir yerde sürüyor. Sabri Yüzbaşıoğlu denen meczup kendini afişe edip bildirmişti. Sözcükler bazen kafi gelmiyor. Yaşadan inadımıza dinleniyoruz. Çünkü bu ülkenin geçmişi ve geleceğinin ortası yerinde tam da ortada 6-7 Eylül 1955 planlanmış kıyımı orta yerde durmaya devam ediyor ve devlet de faş oluyor. Bu ülke gündemindeki önemli meselelerden biri Kıbrıs sorununun işte EOKA önderliğinde Türkiye'ye karşı bir mücadele başlanmış. Bunu da işte hani Kıbrıs Türk Cemiyeti'nden ya da işte Kıbrıs Türktür Cemiyeti denen cemiyetin işte Türkiye'deki başlıklarıyla beraber ortaya çıkarttıkları bir mizansenle devam ettiriliyor. İşte o çarpışmalar, dövüşmeler daha henüz başlamamış veya Kırım başlamamış. İstanbul Ekspres normalde tirajının çok üstünde bir baskı yapıyor. Demokrat Parti ve Milli İstihbarat'a yakın ilişkisi olan bir gazete. Kağıtlar stoklanıyor bilmem ne. İşte atamızın evi şöyle oldu, böyle oldu diye haberler yayınlanıyor. Dozu kaçmış bilançoya göre İstanbul'da sadece işte 11 kişi, bazı yerlerdeki Yunan kaynaklarına göre 15 kişi ölüyor. Sadece Balıklı Hastanesi'nde 60 kadına tecavüz nedeniyle tedavi gördüğü bildiriliyor ve yıkım bir süreklilik içerisinde, bir arz içerisinde yenileniyor ve bu hallerle beraber de hayatın çalınması şekilleniliyor. Biz unutmadık. Bunu da bakmak isterseniz eğer geniş çaplı bir Hakan Akçura'nın sitesi var. Geçip de kalanlar geçkal.blogspot.com'dan yüzleşilmeyen 2 günden 6-7 Eylül 1955 planlanmış kıyımından 210 fotoğrafla beraber yazılar, detaylar ve nüksedilmiş olanın hayata dair her şey karşımıza çıkıyor. Biz unutmuyoruz ya da unutmamaya gayret ediyoruz. Buna dair de bugün utancını paylaşabilen ya da o acıyı hissedebilenlere dair de meseleyi tam da göbeğinden tartışmak için Eylül'ün 6-7'si var, 6'sı 7'si var. Bunu Sesli Meram'da bulabilirsiniz. Yıkıma karşı söz var. Bir tahayyül içerisinde bir müşterek kırımının karşısında sözü nereden kurabiliriz meselesi var. Bugün Samsun, bugün Sur, bugün Hasankeyf, bugün açık bir biçimde hemen her yerdeki faşistan kalkışma, bir başka 6-7 Eylül, bir başka Sivas 93, bir başka 1915 olmaması için elimizdeki tek imkan seslenmek. Faşizmin karanlığına karşı bu hayatı var eden herkesin yaşayabileceği, soluk alabileceği bir menzili var demesek sonumuz da yakındır bilelim. 6-7 Eylül bir mazi değildir. Halen süreyen ve süre gelen bir meseledir. Yarın yok hala. Bundan tam 4 yıl önce kaydetmiştim bu yazıyı. Yıkıma karşı sözü belki okumak isterseniz bunu da belirtelim. Dediğimiz gibi o utançlar içerisinde yıkımlarla beraber hayat şekillendiriliyor. O utançlar içerisinde yıkımlarla beraber sanki bir hayat normalmiş gibi gidiyor. Bir bayramdır, seyrandır, cümbüştür, gümbürtüdür geçip gidiyor. Memleket bir asırda sabiti kılmış olduklarının insani normların dışında bir çürümeye çıkması kesinken hala ve hala bitimsiz bir kısır döngü içinde muasırlık masalları nakşediliyor. Bir yandan yıkımın o öznesi irin var edilirken diğer yandan muhteşem bir ülkedeymişiz gamı zikrediliyor afaki tüm ekranlardan. Bir yanda yoksunluk, yoksulluk halleri güncelleniyor. Öte yandan alemi haramilerin haram yemelerinin seceresinde günler geçiriliyor. Bir yanda mafyanın en çok devletine bağlı, en devletim devletim diye geçinen kullanışlı maşa lakaplı bir temsilcisini aralıksız ifşa ederken seyreliyor ülke. Öte yandan elinde satırla kocasını kovalamaya hazır ve nazır bir memleket sevdalısı vekili. Bir bakıyorsunuz bayramın en anlamsız denilen Zafer Bayramı'nın nam günün ortasında ortaya öğretmenlerin, cumartesi anneleri ve insanların dövüldüğü zalimane hal ve tavırla işkencenin sokağa düşmesi sizi karşılıyor. Beri bakıyorsunuz ana muhalefetin temsillerinden gençler aman dikkat diye çıka gelen provokasyon uyarıları hepsi üst üste eklendiğinde bir dolu irinle lebalep bir ülke çıka geliyor. Ülke ise şayet bu çukur. Anlatacağız, daha çok konuşacağız ama işte dediğimiz gibi her şey birbiriyle ilintili. Subrix'le başlamıştım. Smile, Celsius Recordings'ten Subrix'ten ikinci parça Family gelecek. Hemen ardından Horrex, Crapper'la beraber Broken Pieces, Liquid Flow'dan Esmeralda. Thank you.

simerem devam ediyor. Mafya unsurunun iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, bak bak bak isme bak, Korkmaz Karaca, kendisi tellal, muhabbet tellalı desek düzgün Türkçe ile. Diğerini biliyorsunuz zaten, anlatmaya hiç gerek yok. Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevinden ve AKP MHK üyeliğinden istifa etmiş. Muhabbet tellallığından nam salmış bir şahsiyetin olduğu ortaya, elemiş oldukları için tek satır hesap vermediği bir güncellik bile oluyor. Affınızı istiyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Bir başka ifşa edilen temsil Zehra Taşkesenlioğlu, AB oturumu için, oturumu alabilmek için Yunanistan'da yaklaşık 300 bin euroluk yatırım yaparak bütün ailesini kapsayan Golden Visa aldığı notu düşürülüyor. Öte yandan hanutçuluk, aracılık, vesvesecilik, haram yiyicilik gibi titrele sahip bir başka Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu hakkındaki iddialar sonrası sağlık sorunlarını öne sürüp sırra kadem basıyor. Bir bakıyorsunuz bunlar var edilirken Başami'nin kurmalarıyla pozları, güçlü ülkenin iddiaları yankılanıyor. Tabii Süt İşleri Bakanı'nın da resmi var mesela Serkan Taranoğlu'nun. Öte yandan bir katliam aracı olarak hasarlanmış her şey ithal, ismi Türk, insansız hava aracı üreticisi Bayraktar nam bilmem neden. Kızıl Elmalan has katliam uçağı modellemesi çıka geliyor ki matkapla zaten yapıştırmışlar birilerine, komedi dans üçlüsü. Bir yanda Kanal İstanbul sessiz sedasız gömülürken, ya da öyle bildiriliyor şimdilik, birçok yerden yepyeni cürüm yatakları, katliam sahaları, inşaat ya Resulallah'a yem edilecek alanlar sahaya çökülüyor. Her şey birbirine girdi. Her şey birbirinden beter halleri çıkarken Ver Mehteri coşkusu, ya da Ver Mehteri coşkunluğu içindeki cılız bir çıktık açık alanına ile Zafer Bayramı seremonilerinde kendi kaderinden kaçtığını zanneden bir ülke ahval, vur patlasın çal oynasın düşmanlara karşı söyleminde yolunda devam eder. Ve her bayram başka bir yıkıma çıkmaktayken üstelik ne çıktık açık alanına kurtarıyor, ne 10 yılda 10 milyon genç yarattığımız falan fistanı, ne de beraber yürüdük bu yollarda haltları. Mezopotamya Ajansı'nın geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biriydi. Şincan cezaevini ziyaret ediyor. Ankara Milletvekili HDP'li Filiz Kerestecioğlu bu ülkeyi büyük bir cezaevi kampüsüne dönüştürüyor. Sincan İkinoğlu cezaevinde yazılı dilekçeyle başvurduklarını belirtiyor. Biz milletvekili olarak cezaevlerine bize gelen şikayetlerini aynı şekilde müdürlerle görüşmek, değerlendirmek ve istişare etmek, denetlemek görevimiz var. Siz bu görevimizi engelliyorsunuz. Bu yüzden de yazılı cevap verin dedik. İkinoğlu'dan henüz bir cevap gelmedi. CİMER'e şikayet dilekçesi vereceğiz diyor. Bugün yaptığımız görüşmeye dair de avukat meslektaşlarım, aynı zamanda Nuray ve Çiğdem arkadaşlarımız da gittik. Önce Binoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevine. Müdür bey enteresan bir gerilim içindeydi. Sorunları konuşmaya başlayamadan avukatları ve bizi sorgulamaya başladı. Öyle bir noktaya geldi ki ben burada yiyecek yetersiz, beslenme yetersiz gibi sorunlar var. Biz sizinle bunları konuşmak, değerlendirmek istiyoruz. Bir müsaade eder misiniz konuşmamıza dememize rağmen kendini gerçekten konuşamayacak bir ruh halindeydi. Onun ruh halini kendisine bırakıyoruz ama şikayetçi olacağımız bir başka konu var. Meslektaşlarıma pardon, örgüt avukatlarıyla konuşmam dedi. 40 yıla yaklaşan meslek hayatımda bu fütursuzluğu çok az duyduğum bir şey. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyorum der. Son olarak Sincan Birnoğlu Kadın Cezaevi Müdürü'yle görüşüyorlar. Burada da sohbet hakkı aslında 2 yüksek güvenlikli cezaevinde yok ama kadın cezaevinde başlamış 2 saatlik sohbet hakkı var. En azından şunu ifade etmek isterim. Diyalog kurulabildi. Yani insani bir konuşma gerçekleştirdiler. Yoksulluk cezaevine yansıyor. İnfaz yakmaları devreye giriyor. Ülke cezaevi kampüsüne döndü. Ve Türkiye'nin ve bütün kamuoyunun buna karar verme zamanıdır diyor. A'dan başlayıp F, D, C, S'lere geldik diyor cezaevi tiplerinde. Buna izin vermemeliyiz. Gerçekten mahpusluk başka bir şeydir. Mahkeme cezası başka bir şeydir. Ama burada gözlem kurullarının insanları birbirine sarıldı diye, görüşçüsü geldiğinde birbirine, kardeşine, yaşlı annesine, belki de refleksle sarıldı diye disiplin cezaları vermesi akla ziyandır der. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi Nuray Özdoğan da diyalog kurarsanız çözersiniz bu sorunu diyebilir. Adalet Bakanlığı'na sesleniliyor ama tabii ki gel gelelim bu memlekette Kürt sorununda işte nasıl 6-7 Eylül'de Rum ve ötekiler ve ötekiler ve ötekiler deyip de itekleyip duruluyor, konuşulmuyor. Gelelim siyasetin içinde, işte herkes bir torbanın içerisinde terör torbasına dahil edilmiş binlerce insanın ortak kesitidir aslında mesele. Düpedüz yalın bir biçimde nefretin temsilinde bir kere daha aşılan eşik, varılan odak açısından ne kadar da düşündürücüdür bu haller. Etle tırnak illaki komşu olunduğu zikredilen Kürt kimliği ve inanç, kültürel alt kimliklerine karşıtlığın ulaştığı merhale en vur patlasın çal oynasınlar arasında bildirilmeyendir. Ve budur, bu hallerle beraber işte ikircikli ülkeyi gösterir. Bir propaganda bakanlığı nam yurt dışındaki malum medya organlarında haber olan iletişim başkanlığı yapının bildirmediği, hiçbir zaman da bildirmeyeceği bir hak gaspının halinin her nasıl gün bir gün motamat yeniden ve yeniden imal edildiğini bildirir. Bir tek haberin ta kendisi. Bu kadar afaki, bu kadar gerçekçi bir biçimde cerahatle tuzaklanmış bir sahnede binlerce tutsağın hal ve hesabı ne olacaktır sahi ama sahiden de. Diyalog çağrılarının yanıtsız bırakılması, Arda'nın eksik gedik konulmasının Kürt sorunundaki aşılmazlığı, silahın, yıkım ve ölüm hallerinin pençesinde kaybedilecek daha bir 40 yılı var mıdır memleketin? Mesele budur, iş bu raddededir. Bütünüyle bayram seyren, güllük gülistanlık, aman şen şakrak memleket haline dair açık seçik ifadelerin yamacında daha katranı rehin edilecek ya da günleri kalmış mıdır bu ülkenin, bir memleketin nedir yani? Kim fark edecekti bunca bariz çığlıkları? Ne zaman, nerede ve ne şekilde? Deneyimler ya da bilgilendirilenler ya da ortaya çıkan şeyleri hepsini birden topladığınızda zaten bu çürüme halinin neye dönüştüğünü de bizatihi göstere geliyor. 6-7 Eylül'ün 2022'sine bir dipnot verelim. 6-7 Eylül programı hafıza günü ilan edilmesi için Garo Paylan TBMM'ye kanun teklifi verdi. Tabii ki göz ardı edecekler ama işte bu rezilliğin içerisinde de bu dönüşümler söz konusu oluyor. Ve tabii ki hayat hakkının da yıkılabilmesi, hayat hakkının da etraflıca sorgulanmasının önüne geçilmesinin yolları da açıklanıyor, arşınlanıyor. Kerestecioğlu ve arkadaşlarının HDP çatısı altındaki insanların var ettikleri de gerçekliğini koruyor, muhafaza ediyor. Sıra Süreyya Önder yeniden TV'de konuşuyor. Altılı masadaki partilerden birinin temsilcisi bizi isimlerimize layık görmüyordu. Çok merak ediyorum, acaba bunlar iktidara geldiğinde ismimizi bize layık görecekler mi diye soruyor. Bu demeçleri, bu seslenişleri muhakkak kontrol etmekte ya da işitmekte fayda var. Ama oy verin, ama oy vermeyin. Bu da bir gerçek. Dediğimiz gibi devam edelim. Horrex ile Holding parçası, Holding On parçası Liquid Flow'dan. Hemen arkasına Amy Dubs bir dubplate kayıt. Love Battery etiketiyle bendeki versiyonu Baddest Girl. Şimdi sesli merhaba olacak. Thank you. ediyor. 100 sene 100 nesneli bir Twitter hesabı var. 1964 tehcirine de değiniyorlar. Yanınıza sadece 20 kiloluk bir bavul, 20 dolar alın ve ülkeyi 12 saatte terk edin deseler ne yapardınız? 1964 yılında yaklaşık 13 bin Rum elinde bir bavul, tüm varlıklarını ve geçmişlerini Türkiye'de bırakıp gitmek zorunda kalmıştı. Bu da 1955'in ardından bir daha organize edilmiş olan devletin neye tekabül ettiğini ve aslında Rum halkını ya da Rumları nasıl göz ardı ettiğini bir kere daha gösterdi. Hani terör, terörist, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret. Bu şablonlar içerisinde devinip duruyor. Geçen hafta çok önemli bir pot kırdı. Cumhurbaşkanı Başamir. AKP bir suç örgütü olarak kapatılacak diyen Türkiye İşçi Partisi milletvekili gazeteci Ahmet Çık'ı hedef alıyor. Bu zat zaten teröristin teki diyor. Cuma namazı sonrası işte Bay Kemal'e salladıktan sonra konu Ahmet Çık'a geliyor. AKP suç örgütü olduğu için kapatılacak sözleri üstünden hedef alıyor Başamir. Bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmasının ötesinde nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ve şu anda da kullanıyor. Bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Ahmet Şık'ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücüne AKP'yi kapatmaya yeter ne de bizleri bu noktaya mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugünlere kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişi. Bununla ilgili olarak da zaten tazminat davası açılmıştır. Milletvekili olayı üzerinden çıktıktan sonra yani dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir der. Ahmet Çık'ta yanıt verir. İktidarın sona erip memlekete hukuk geldiğinde menfaatin değil de hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdiklerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist, kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O zaman konuşuruz bu konuyu ifadelerini kullanır. Ahmet Çık Medyaskop kanalında Ruhşen Çakar'a konuk oluyor. Bu programda da olası hükümet değişikliğinde AKP'nin kapatılacağını ve üyelerinin bir kısmının yargılanacağını söylemişti. Tam olarak şunu diyor. AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti ki onlar darma duman olacaktır. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Bu dönem kapanırsa AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler ifadesini de kullanıyordu. Düzenin sona geldiği sahanın nasıl alenen daraltıldığı bir kere daha ortaya seriliyor o Başamir tarafından. Memleketin bir asırda demokrasi ediminin ya da ediminden her nasıl fersah fersah dibine dibine uzandığında şeceresi var ediyor. Ve bu açığa çıkıyor. Ezber edilmiş devlet aklının sona geldiği kendi aklı kendi normuyla bina edip kendisine benzetmediği saymadığı kim varsa onu etiketlemek için kullandığı terörist yaftası bir kere daha piyasaya sürülüyor. Cerahati var ederek o 20 koca yılda memleketi topyekun kuşatan, sınırlandıran bir başkasıymış gibi bariz bir yönelimi savunur Başamış. Hedef kıldığı bir kişinin gazeteci ve insan haklarına dair iş bu memlekette sayıları belli bir aktivist olmasını da göz ardı edip çürümeye dair kelam ettiği için onu gözden çıkarttığı kendi yayın organlarından pay eder, azarlar, gürler. Bir cuma namazı çıkışına dair elastik, uzunca bir demet sanayileri siyasal İslam'ın aslında ne olduğunu da göstere gelir ve gösterir de kanıtlar. Bütünüyle sarpa sarmış bir memlekete güven vermek yerine o kangren hali daha da üstenci bir halde savunmak derdini düşülür. Hesap vermek bir yana hizmetkar olmaya geldik diye buyurduğu günlerden bunca zaman sonra ortaya çıkan AKP imin nasıl da pervasızca bir yıkımı öncelediği bildirilir. Düşmanlaştırma, ötekileştirme, hakkaniyeti alaşağı ederek insanları rencide etme, sırf adaletsizlik için kendisini hesap vermesi gerektiği ve adalet makamına bildirildiği için Ahmet Çık şak diye terörist ilan edilir. İyi de bunun neresidir? Adalet, özgürlük, hürriyet, demokrasi sevdalılığı falan filan vesaire. Kibiri aralıksız kötülüğü arzulayan suretiyle kural da kanun da benim çıkışıyla birlikte başarmış. Ülkenin vardığı istikametin şen şakrak değil de doğrudan despotizm içinde çıkara ve riyaya dayalı bir teslimiyetçilik onun da örnekler. İyi de nereye kadar? Sözlerine dair daha fazla şey yazılabilir lakin ya da söylenebilir belki. Düşünce Özgürlüğü Ligi'nde yerlerde sürünen bir menzilde anılan ve bildirilen her şey kalem kırmaya yeterli görülendir. Anladınız siz onu. Ki zaten bu akımlar içerisinde ve işte hani dün oydu bugün buydu falan derken bu dönüşümlerle beraber var ediliyor. Geçtiğimiz hafta Bu bağlamda yine linç edilmiş olan bir isim vardı. Semra Güzel, PKK gerillası bir işte birisiyle bir resimleri çıkıyor ve bu işte sevdalandığına dair. Belki birilerinin akrabasıdır, bir şeydir, onu bilemiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bir kadın linç edildi. Önce fezleke ile beraber milletvekilliği düşürüldü. Sormak, sorgulamak bilmem ne yok. Geçtik. Semra Güzel kaçtı rivayet edilirken yakalanıyor. Bunu da Suç İşleri Bakanımız gururla duyuruyor. Sorgu hakimliğine yapılan sorgusunun ardından da tutuklanıyor. Kürt siyasetçilere yönelik gerçekleştirilen düşman hukuku uygulamaları halkın iradesine saldırı niteliğidir. Kabul etmeyeceğiz der. Özgürlük için Hukukçular Derneği. Tabii ki Barolar Birliği Başkanı Sakan tıpkı nasıl hani Garopay'la hedef alındığında sustuysa Semra Güzel tutuklandığında da susar. Tabii ki susmalarla beraber işte adli yıl açılış töreninde de boyunun ölçüsünü alır falan filan böyle gider. Bir eli Dünya Barış Günü'nde polis müdahalesine maruz kalmış olan isimlerden biri de vardır. Koray Türkay, HDP Kadıköy ilçe eş başkanıydı. Barış'ın sesini kısmak istiyorlar çünkü varlık zeminleri savaş ve kan. Barış ortamında iktidarın var olma şansı yok diye bildirir. Artı TV'de Şükran Ekici'nin programına katıldığında Haber Aktüel'de. Aslı Erdoğan geçtiğimiz haftadan Nudem Kürtçe şarkı söylemekte ısrar ettiği ve ben varım ve var olmaya devam etmek istiyorum dediği için 27 yıldır cezaevinde 7 yıldır cezaevinde sesini kaybetmek üzere onunla birlikte bizler de der. Gazete Davul'da manşetten paylaşılır bu haberde. Dedik ya bayram seyran hep arkası yas evine çıkıyor bu memlekette. Onun için motamop cümlelerin ötesinde yeni sözlükler, yeni seslenişler, yeni müşterekleri muhafaza etmeler gerekiyor. Amy Dobbs, Yo Move, Love Battery etiketinden hemen arkasına Tenkey, Adrift, Focus Recordings'ten yayınlanmış olan yeni EP'den Tenkey'i dinleyeceğiz. Sonra tekrar. 374. bölümünde nihai düzlük. Bayramlar, seyranlar, cümbüşler hepsi gelip geçiyor. Her defasında gümbürtü sonrasında başka ve bambaşka yaralara sahip olunuyor. Gündemin getirdikleri dünden kalanlarla birleşip bütünleşip yarınlara taşınıyor. Ne adalet adalet olarak kalıyor, ne hürriyet bahsi sahiden de yaşar, işlevsel. Ne hakkaniyet mevzu mesel olunuyor, ne de bunca çürümeye karşılık en ufak bir sorgulama hali. Tahakkümün sınırları öylesine geliştiriliyor ki başamir ve şürekasının suna geldiği her şeyle biraz daha hayatın normali tahrip edilmeye, kuşatılmaya devam olunuyor. Nefes alacak en ufak bir boşluk bırakmamacasına her günü biraz daha karanlıkla bütünleşik kalarak bir döngü var ediliyor. Hanedan çalıyor, derdi de, diyeti de halka kalıyor. Hanedanlık ve şürekası hamilik artı yakınımdır bahisleriyle birer birer birbirlerine tuzaklamalar yaparken ne olacak bu hal diyen yurttaş, gazeteci veya vekil veya o veya bu terörist ilan ediliyor. Bir terörist terör lafsıdır gidiyor. Bir gün bu, bir iki gün şu, bir başka günde mahalledeki manava fişlemeler, kapı komşusunu cimeri şikayetler var edilir. Bir başka gün bunlar kafi görülmez, bir kapı komşusunda var demiş talan, yıkım, ortaklık gibi. Başka ikisinde de aynı cürmü tekrardan var etmek derdine tasasına düşünür ki hala Suriye yoklanıyor, hala Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz deyip 6-7 Eylül'ün arifesinde mesajlar verilebiliyor. Ne esef verici. Onlar Amerika'ya teslim olmuşlar. Yok, onlar işte Türkiye'nin hakkı olan adalar. O adalar bizde olsaydı çoktan betonlarda boğulmuştu ve Türklüğüyle mes edildikten sonra bir zamanlar Piyoloti'nin Aziyade romanında anlattığı Türkiye değil o. Yerle yeksan olduktan sonra kaybedilmişti ve betonlar içerisinde nasıl bugün yasada beton ormansa, nasıl bugün işte kendiliğinden eşek adası falan mesela işte Dikran Masis tarafından nasıl iç edilmek isteniyorsa böyle böyle falan filan yıkılacaktı, yok edilecekti, albenisi kaybedilecekti, bir başka bir şeye dönüşecekti ve bu halin, talanın, yıkımın ortaklığında hep böyle başka şeyler konuşturulup cürmü yeniden var etmek nesnelleştirilecekti ki bugün geçtiğimiz hafta sonu Akdamar'da, Türkçe Akdamar, biz Akdamar diyoruz ve Surpaç Kilisesi diyoruz Ermeniler olarak. Surpaç Kilisesi'nde devletin icazetiyle beraber bir ayin gerçekleştiriliyor. Bunu işte Akdamar'da, işte bilmem ne, Akdamar'da hoşgörü misafir, ya ne hoşgörüsü, hangi hoşgörü? Senede bir gün ancak müsaade edildiği kadarıyla ve Türk bayraklarıyla donatılmış bir adanın üstünde Kilisenizde ayin yapabiliyorsunuz ya da inancınızın gereğini yerine getirebiliyorsunuz. Bir şeyler söylemeye gayret ediyorsunuz. Bir barışa dair temennide bulunuyorsunuz. Bunun bile maskaralığa çevrilmiş suretlerini görüyoruz. Ve bunun bile bir lütuf. Aman ne güzel işte devletiniz size sahip çıkıyor. Ya bırakın bu işleri. Devlet su işleri. Bir yan hep eksik kalıyor işte böyle nice bahiste, bir yanı hiç tükenmeyen nice yarasıyla. Bayramın da seyranın da gümbürtünün de ardılı yıkıma çıkıyor bu menzilde. Bu kesin. Kesin bilgi. Patırtıların arasında sunula gelen her cerahat biraz daha eksik, biraz daha yarım yamalak bir ülkenin de imalini göstere geliyor. İyi de istikametini bunca pervasızca bu kadar kör kör parmağım gözüme bir tahlille pratikle biçimlendiren bir zeminde hayata dair hiçbir bahisi muhafaza edebilmek söz konusu olacak mıdır? Bu mudur 85 milyonun çok ufak bir azınlık dışında hayat diye yaşadığı işkencenin, çürümenin, eksilmenin bir telafisi sahiden söz konusu edilebilecek midir? Ne zaman? Hangi zaman? Bayram, seyran, gümbürtü her dem yas evine çıkıyor bu menzilde. Sorgulamak ne zaman? Hangi zaman? Deyip bu haftanın vedasını oluşturalım. seslimeram.tumblr.com, diuszizgimakina.blogspot.com, Karşı Radyo'nun Spotify ve SoundCloud hesaplarında elbette buluşuruz bir ara. 10K Expansion'la veda edeceğiz. Focus Recordings'ten anlatmaya devam ediyoruz. Ve biz 6-7 Eylül'ü, September Rihanna'yı unutmadık, unutturmamaya gayret edeceğiz. Çünkü her yüzleşilmeyen yara yeni bir utancı, yeni bir yıkımı beraberinde getiriyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim istedik. Thank you.